kelime söylemeden habersizce gidiverdi. Tek kelime söylemeden habersizce gidiverdi. Alay etti hislerimle. Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye. Çekmem artık kahrını, ayrılacağım. Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken. Fakat kararım kesin, ayrılacağım. Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye. Çekmem artık kahrını, ayrılacağım. Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken. Fakat kararım kesin, ayrılacağım. Feda ettim hayatımı, razı oldum sensizliğe. Feda ettim hayatımı, razı oldum sensizliğe. Anlamadın sevdiğimi. Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye. Çekmem artık kahrını, ayrılacağım. Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken. Fakat kararım kesin, ayrılacağım. Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye. Çekmem artık kahrını, ayrılacağım. Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken. Fakat kararım kesin.